They call you bling bling Mr. Singh. You know baby you're the king. Bling bling Mr. Singh. Main hoon Singh tu hai kaur katthe aadi saadi tor kinni soni lagdi hai baby. लाख को मार भगाऊं है जिगरा मुझ में भरा दिल दरिया दिलों पे राज मेरा मैं तुझसे अलग हूँ मेरे सर पे सजा है ताज मेरा oh, oh, oh, oh. मैं हूँ सिंह तू है तोर कट्ठे आदि साडी तोर किन्नी सोनी लगती है बेबी आजा मेरे कोल मैं हूँ सिंह तू है तोर कट्ठे आदि साडी तोर किन्नी सोनी लगती है बेबी oh, oh, oh, oh. रानी रानी सब पहचान रफ्तार सिंह एंड मैं चाहता हूं कि आप इधर इधर क्लिक करके सब्सक्राइब करें इससे आपको तेज रफ्तार से सारे सिंगर्स ब्लिंक के गाने मिलेंगे क्लिक करो अभी